Én egy türelmetlen személy vagyok. Ez nem igaz. Tudják, hogy kik a türelmetlenek? A bababaszók. Mert képtelnek válni legalább néhány évet, hogy normális testű legyen a gyermekük. Nem, őket ez nem érdekli. Alig telik el néhány óra. Na, hét, hola? Már meg kell basznunk a babájukat. Ennyire nem bírnak a faszukkal. Gyenge jellemek egytől egyik.